Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Fe mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidina. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidina. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike minemezatişşeyatîn ve euzü bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. الفصل الخامس في قسمه تعالى جده لو ليحقق مكانته عنده قال جل اسمه شفاء شريف kitabından 28. sayfa bizim tab ettiğimiz Osmanlı baskısı olandan ders 28. sayfanın ortasında el faslul hamisu diye başlıyor. Hanım kardeşlerden meraklılar var, kitaptan takip ediyorlar. Tabii onun fazileti başka. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Vadduha velleyli idâ secâ mâ vedde'ake rabbuke ve mâ qalâ. Velel âhiretu hayrun leke minel ûlâ. Velesevfe yu'dîke rabbuke feterdâ. Elem yecidike yetîmen fe âvâ. Fevecedeke dâllen fehedâ. Fevecedeke âilen fe aghnâ. Fe emmel yetîme fe lâ teqhar. Fe emmel sâile fe lâ tenher. Fe emmâ bi ni'meti rabbike fe haddith. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim. Mebarik lena fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullahel hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezî la emut ebeda. Ve defa'tu ankum su'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Şifa-i Şerif dersi ağır bir derstir. Kolay bir ders değildir. Çok büyük ilimler ihtiva eder. Çok ayet-i kerimeler geçer. Çok hadis-i şerifler geçer. Siyerden mevzular geçer. Bunun için bu mübarek ders ilmi bir derstir. Fakat biz bunu yumuşatmaya çalışıyoruz. Sizin anlayacağınız şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Yoksa tabii ağır konuşulsa, ilmi ifadelere girilse o vakit kimse bir şey anlamaz. Çok az anlar, ehli anlar. Bu mübarek kitap dünyamıza, ahiretimize berekettir. Bu mübarek kitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında onun medhü zenası ve haklarını tanıtma hususunda yazılmış kitapların en üstünüdür. Ve çok büyük kabul görmüştür. Kainatın Efendisi'nden 500 sene kadar sonra yazılmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yazan zatı çok taltif buyurmuştur. Manevi cihetle ruhaniyet aleminde ona çok ikramlarda bulunmuştur. Tebşiratta bulunmuştur. Müjdelemiştir. Ve bu kitabı okuyanları da dinleyenleri de müjdelemiştir. İnşallah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hususi adamlarından olursunuz. Özel dostları arasına girersiniz. Pazar günü tatilinizde, istirahatinizde, keyfinizde olmayıp da bu derse gelmek yüzünden Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem özel iltifatlarına mazhar olursunuz inşallah. Kitap budur. Bu Osmanlıca bir baskıdır. Kur'an-ı Kerim gibi Osmanlılar bunu harekelemişler. Diğer Arapça kitaplar harekelenmez. Onu Arapça bilen harekesini kendi koyar. Ama bunu harekelemelerinin sebebi nedir? Mesela bu Şifa-ı Şerif'in şerhidir. Bunda bir tane hareke yok. Arapça kitaplarda hareke olmaz. Onu ibareyi bilen, sarf-ı nahvi bilen söker. Fakat bu kitabı harekelemelerinin sebebi Kur'an-ı Kerim gibi bunu hatmediyorlardı. Onun için çoğu insanlar da Arapça bilmiyorlar. Osmanlı zamanında da Arapça bilen azdı. Yani alimler, medreseden yetişenler Arapça bilebilir. Yoksa halk Osmanlıca yani Türkçe bilirler. Arapçayı harekeleyemezler. Bu itibarla bu kitabı efendim harekelediler ve Kur'an-ı Kerim gibi böyle bastılar. Bu Osmanlı baskısıdır. Biz tıpkı basım yaptık. Biz bunu yeni dizdirmedik. Harekeler de Osmanlı zamanından. Çok güzel bir basımdır bu. Böylece efendim bir hastanın şifası için veya bir belanın, musibetin kalkması için Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurması, şefaat buyurması, himmet buyurması için bu kitabı hatmederlerdi. Okurlardı. Bazı kere bölüm olabilir. Birisi bir cilt cüzünü okur, öbür cüzünü okur. Kur'an hatmindeki gibi bölüştürme de olabiliyor. Tabii tek başına insan ne kadar hızlı okuyabilse bile bir gününü alır. O da biraz bir günde sığmaz. Namazlar var, ibadetler var, başka vazifeler var. Onun için bu kitabın kıymetini bilelim inşallah. Allah bize nasip etti. Bunu basmayı yani bu yoktu. Matbaa-i Osmaniye'de Ders-i Saadet'te basılmış 1312'de şimdi 1431 yani 120, 119 sene evvel bu kitap tam edilmiştir. Şimdi aramızdadır elhamdülillah. Başında da ön sözünde de bayağı bir malumat verdim bu kitabın özellikleri hakkında. Efendim İmam Şihab Hazretleri El-Hafaci Nesim-ül Riyaz o da bir şerhidir. Ne diyor? Şifa-ı Şerif kitabının bereketi müşahede edilmiştir. Bu yüzden onun bulunduğu hiçbir mekanda zarar vakı olmamıştır. Yani dükkanda, arabada, evde, ocakta. Bulunduğu hiçbir gemi de batmamıştır. Herhangi bir hasta onu okuduğunda veya kendisine okunduğunda Allah-u Teala'nın ona şifa verdiği tecrübeyle sabittir. Ben bu kitabın bereketini bizzat müşahede edenlerdenim diyor Şihab Hazretleri. Biz de bu derslere başladık. Allah bize de bereketini göstersin. Allah'ım maddi ve manevi rızıklarımıza, huzurlarımıza Allah'ım bereketler ihsan eylesin. Hem zahiri cihetimize hem batini cihetimize çok fetihler, bereketler ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem teyitlerini, desteklerini nasip eylesin. Amin. Şimdi şuna bir açalım burayı. Kim açabiliyor? Bunları açalım. Bu fasıl, beşinci fasla geldik. El-Faslul Hamisu fi kasemihi Teala cedduhu fi kasemihi Allah'ın yemini hakkında. Teala cedduhu, cedd demek yücelik demektir. Ve Teala cedduk diyorsunuz ya Sübhaneke'de. Teala yüce oldu cedduhu, Allah'ın büyüklüğü, ululuğu demektir. Teala cedduhu olan, şanı azim olan Allah'ımızın yemini hakkında. Kim için yemin ediyor? Lehu, Muhammed Mustafa'sı için sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peki, neye dair yemin ediyor? Li yuhakkika, tahkik etmek için, ispat etmek için, hakikatini beyan etmek için, mekanetehu, o Resulünün yüce mertebesini indehu, kendi katında. Kendi katında onun ne kadar değeri var, onu anlatmak için Allah'ımız yeminler ediyor. Kâle cellesmuhu, kâle Allahu, Allah buyurdu. Cellesmuhu, celle, yüce oldu demek. Celil, yüce demek. İsmuhu, ismi. İsmi demek vasıfları, sıfatları, işte esma-i hüsnası, sıfat-ı zatiyesi, sıfat-ı sübutiyesi, bütün bunlar yücedir. Ya bu ne demek? İsmi yüce ise kendi ne kadar yücedir? İsmin sahibine müsemma derler. Zat derler. İsmi yüce olanın zatı ve müsemması ne kadar yüce olur demektir. Şimdi hangi sure bu? Bugünkü derste Kazı Yaz Hazretleri'nin verdiği sure Duha suresidir. Buyuruyor Estaizu Billah ve Duha. Kuşluk vaktine yemin ederim. Ya da güneşin ışığına, kuşluk vaktindeki parlak ışığa yemin ederim. İki manada doğru olur. Niye bu vakte özellikle yemin edilmiştir? Musa Aleyhisselam'la konuşma vakti o vakit olmuştur. Ondan sonra sihirbazlar 70 bin büyücü secdeye kapanarak iman etmesi o vakitte olmuştur. Ayet-i Kerime'de وَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ duha. Musa Aleyhisselam'ın büyücülerle karşılaşmasında kuşluk vakti haşrolunacak toplamda. Haşır toplanmak demek. Mahşerde toplanacak yer. bu toplantı kuşluk vakti olacak. O da büyük bir tecelli olmuştur. 70 bin sihirbaz bir anda iman ettiği için. Onun için kuşluk namazının da fazileti o vakitte kaba kuşluk diyoruz. İşte şimdi herhalde saat 10'lardan sonra yani saat 10, 12 tabii şimdi öğlen ezanına kadar olmaz namaz ama işte yarım saat kalana kadar kılınır. Diyelim ki şimdi 12, 20 geçeye mi gitti? 10, çeyrek geçeye gittiyse demek ki işte 12'ye çeyrek kalana kadar. Yani 9.30'lardan başlar. Ama işrak namazının hemen peşine de kılınır. O başka kılınabilir ama tabii en güneşin daha yükseldiği, daha parladığı zaman özellikle tahsis edilmiştir. Namazının da fazileti bundan dolayı o vakte tesadüf ettiğindendir. Allah cennette bir köşk bina eder. Kuşluk namazı kılan, kuşluk namazına devam eden şehit olarak ölmek nasip olur. Evet, el-münafık, la yusalli'l-duha, münafıklara kuşluk namazı nasip olmaz. Allah bize nasip eyler inşallah. Gündüzün tamamına manası da vardır. Çünkü velleyli idâseca, peşinden de geceye yemin ediliyor. Yani gecenin karşılığı gündüzdür. Gündüzün tamamı zaten güneşin ışığıyla parlamaktadır. Bu itibarla yine güneşin ışığına yemin edilmiş oluyor. Velleyli geceye yemin ederim. İdâseca, evet, karanlığı sabitlediği zaman ve ehli sakinlediği zaman. Ne demek? Tabii akşam namazın hemen peşine bu koyu karanlık birden basmaz. Yatsıdan da sonra koyu karanlık efendim sabitleşir. Ondan bir zaman sonra da tabii şimdi her tarafta ışık olduğu için, eğlence olduğu için biraz millet tepişiyor yani. Çabuk sakinleşmiyorlar. Ama evvelki zamanı düşünsek ne olur? Değil mi? Yatsıdan sonra ışık yok, bir şey yok, yoldayız de bir yerde. Artık herkes evlerine çekilmek mecburiyetinde olurlar. Onun için Mevla gecede, gecenin demir attığı, karanlığın sabitlediği ve milletin sakinleştiği vakte yemin ederim buyuruyor. Peki neye dair yemin ediyor? Surenin şimdi ilerisine mana verildiği vakitte. Bu yeminler niçin? Allah'ımız yemin ediyor. Biz yemin edemeyiz. Kuşluğa yemin edemeyiz. Efendim, geceye yemin edemeyiz. Güne yemin edemeyiz. Men halefe bi gayrillah fekad eşrak. Allah'tan başkasına yemin eden muhakkak şirk koşmuş olur. Öyle anama yemin olsun, babama yemin olsun, köyüme yemin olsun. Allah katında bunların değeri sabit değil. Ancak kendi bir şeye yemin ederse vettiğini incire de yemin eder ve zeytün zeytine de yemin eder. O onun ayetidir, kudretin eseridir. Onda büyük sıfatlar vardır. O başka. Ama biz kul olarak bize bu yemin, Allah'tan gayrına yemin caiz bizim hakkımızda değildir. Ondan dolayı ben yemin ediyorum. Şimdi mesela diyorum ki bak bu reddiyeleri yapıyoruz, bu kadar bu cevapları veriyoruz diye bazıları rahatsız oldu. Bu teketeklerden sonra da çok büyük etki ve tesir oldu. Bereketler oldu. Fakat birileri planlara başladılar. Efendim aynı Efendimiz'e yaptıkları gibi ya hapsedelim, ya sürgün edelim, ya öldürelim. Şimdi bunları planlar içinde baktılar ki öldürsek kahraman ederiz. En iyisi rezil edelim. Nasıl rezil edelim? İşte fotomontajlar yapalım. Şöyle böyle bir şeylerle bir kasetler uyduralım. Şimdi ben de diyorum ki yemin ediyorum dün Bursa'daydık. Bursa sohbetini dinleyin. İnternete atılacak. Son Bursa sohbetinde çok güzel sohbet var. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَتُونَ اَفْوَاجًا. Burada yapamadım onu. Kitabı bulamadılar o gece. Sura üfürüldüğü vakit fevç fevç, cemaat cemaat, sınıf sınıf geleceksiniz. İşte maymun suretinde çıkacaklar. Kim domuz şeklinde çıkacak, kim kör çıkacak, kim kürtürüm çıkacak. Mahşere 10 sınıf haşrolacak. Çok büyük bir derstir o. Bursa sohbetinde interneti olmayanlar almasın ama internetten indirilebilir o. Bir bilen çocuklar, gençler indirebilirler. Biz onları helal ettik hepsini. Kimseden para istemiyoruz o gibi şeylerde. Dağıtın. O sohbeti dinleyin. Şimdi ben yemin ediyorum. Tefsir devrimde elime bastım diyorum. İşte vallahi billahi tallahi. Bundan başka yemin olur mu? Olmaz. Namusuna şerefine yemin olmaz. Efendim, hakim ne sordu kadına? Namusuna şerefine yemin eder misin? Dedi hakim bey bende namus ne arar dedi. Bu sefer rezil oldu herkes. Onun için burada Allah'ın isimlerinden başkasına yemin caiz değildir. Şimdi ben yemin ediyorum. Neye yemin ediyorum? Efendim vallahi billahi tallahi küçük yaşımdan, buluğa erdiğimden beri, ben kendimi bildiğimden beri büyük günahlardan, içki, kumar, zina, faiz, iftira, adam öldürmek vesaire, hiçbirini işlemedim. Ben yemin ediyorum, vallahi, billahi teallahi. Şimdi buna, ben vallahi deyince cemaat da başladı vallahi demeye. Dün de çok kalabalıktı. Durun dedim ya, siz yemin etmeyin, niye? Belki içinizde namaz kılmayan var. Belki içinizde içki içmiş var, içen var, belki zina eden var, etmiş var. Şimdi vallahi etmedim denmez ki o koro halinde hepimiz yani. Ne biliyorum ki sen ne yaptın, ben ne yaptım? Allah'la herkesin arasında ne çanaklar, kırmızı sütler dökmüşsek yanım şimdi. Onlar da anlamadılar, benden yemin ediyorlar. Mübarek, neye yemin ediyorsunuz günah işlemedim diye. Şimdi ben yemin ediyorum, büyük günah işlemedim diye yemin ediyorum. Vallahi, billahi, tallahi, hiçbir büyük günah işlemedim. Ha, siz buna inanıyor musunuz? Hadi, dün de sıkıştı orada, diyorum yine burada yaptı. İnanmayan çıksın, bir kişiye boşluk yer bıraksın. İnanmayan hiç benim sohbetime gelmesin, hakkımı haram ederim. Ben inanmayan hiç gelmesin benim sohbetim. Lazım değil. İnanmayınca tesir olmaz. Ben yemin ediyorum sana, Allah şahit, Kur'an'a el basıyorum, ben mesela bunu yapamam. Ha şimdi ben üç yemin yapma hakkım var. Vallahi, billahi, tallahi. Bir tane daha yemin eklesek batıl olur. Allah'tan gayrine yemin etsek, efendim şirk olur. Anladınız? O Bursa sohbetini dinleyin, dinletin. Her tarafa da haber edin. Bir oyun çıkarsa Allah bozar onu inşallah. Sizler de dua edin. Özellikle hanım kardeşlerim yanıktır. Geceleri onlar teheccüde çok kalkar. Yasin Şerifler okuyun. 1479 selamun kavlenler okuyalım. Allah bu ehli sünnete bir zarar vermesin inşallah. Şimdi Mevla yemin etti. Kuşluğa yemin etti, geceye yemin etti. Ne der yemin etti? Mâ vedde'ake rabbuke. Habibim, Rabbin seni hiç terk etmedi. Ve mâ kalâ. Sana hiç de ne yapmadı? Buğz etmedi. Yani sana kızmadı. Efendi Hazretleri'nin sözü var bana. Sana hiç kızmadım diyor. Şimdi diyor ki söz veriyorum sana. Sana hiç kızmayacağım. Böyle de bir söz yeni çıktı yani. Ha şimdi, tabii biz Allah ile görüşemediğimiz için dostlarının sözü bize Mevla'nın sözü geliyor. Dostları Mevla'nın kapısıdır. Baba ana da Allah'ın cennetin kapılarındandır. Anne babanın rızası da Allah'ın rızasındadır. Rızaullah fi rızal valideyn. Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır. Şeyhin, mürşidin, alimin varsa, Allah dostu, öğretenin varsa onun da rızası, Allah'ın rızası onun rızasındadır. Böylece rızalar almak lazım. Ama en büyük rıza Mevla'nın rızasıdır. Ama biz onunla görüşemiyoruz ki. Ya Rabbi sen benden razı mısın, değil misin? Bunu sormak için, cevap almak için ne anlamamız lazım? Mevla buyuruyor, razı olduğum işleri yapıyorsanız razıyım. Razı olmadığım işleri yapıyorsanız razı değilim. Musa aleyhisselam sordu, ya Rabbi kullarından razı mısın, değil misin? Nasıl anlayacaklar? Mevla buyurdu ki, sevdiklerimi başlarına getirirsem anlasınlar ki razıyım onlardan. Sevmediğim adamları başlarına geçirirsem yönetici olarak anlasınlar, razı değilim onlardan. Ona göre hesap yapın. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Bu büyük bir duadır. Habibim ben seni hiç terk etmedim ve sana kızmadım. Böyle bunların sebebi ne? Şimdi anlatacağız. Bunu demenin sebebi ne bakalım? Velel ahiretu hayrul leke minel ula. Elbette ahiret senin için dünyadan daha hayırlı olacak. Dünyada ne çileler çekti tabii. Çok nimetlere mazhar oldu, vahiylere, nübüvvete, ama ahirette meyvelerini devşirecek. Orası çok hayırlıdır. Ve lesevfe yu'tike rabbuke. Yakında Rabbin sana verecek. Ne kadar verecek? Fetarda. Sen yeter ya Rabbi, razı oldum diyene kadar verecek. Bu çok büyük müjdeler var bu surede. Elem yecid ki, o seni bulmadı mı yetimen? Yetim olarak bulmadı mı seni? Yani baban ölmüştü sen doğmadan. Feava, o seni ne yaptı? Barındırdı, sığındırdı. Şimdi bakalım hepsini anlatacak manalar. Ve vecedeke dallen. Seni dalalette bulmadı mı? Dalalette yani birkaç kere çocukken bir yolunu kaybetti Mekke'nin vadilerinde. Bir kere efendim Şam'a giderken kafile ticaret yolunda. Ondan sonra esas manası tabii ki Kur'an'ın tafsilatını, ayetleri, hadisleri, helalları, haramları biliyor muydu? Bilmiyordu. Fehedâ. Ben seni hidayet ettim. Bunları sana öğrettim. Ve vecedeke âilen. Seni fakir olarak bulmadı mı? Feagnâ. Seni zengin etti. Hatice'nin malıyla. Radıyallahu anh'a. Şimdi feemmel yetime. Sakın ha yetim gelirse. Felâ tekhar. Yetimi kovma. Yetime bağırma. Bir şey isterse engelleme. Ve emmessâ ile. Bir dilenci gelirse, bir şey isterse فَلَا تَنْهَرْ Sakın onu men etme, zecretme. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ Rabbinin senin üzerinde nice iyilikleri var ya فَحَدِّثْ Onları da anlat da anlat da anlat, devamlı anlat. Allah'ım beni peygamber etti bana, vahiy gönderdi bana, nübüvvet verdi bana, meleklerle beni destekledi, anlat. Şimdi bu surede çok büyük işler var. Derste buraya geldi Hikmet İlahi. Biz de biraz dertliyiz bu zamanlarda. Mevla da buraya getirdi işi. Ben seni bırakmadım diyor Habibim diyor. Bizi de bırakmaz. Bizi de bırakmaz. Çünkü bize bu kadar acıyan Allah'ımız. Anamızdan babamızdan çok acıyor. Uhtülife ihtilaf edildi. Fî sebebi nüzûl hâdî sûreti bu surenin iniş sebebi hakkında neden indi bu sure? Müfessirler farklı görüş beyan etti. Fakih ile denildi ki kâne teraken nebiyyü kâne terake terk etmişti. En nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz kıyamel leyl gece namazını yani 2-3 gece teheccüde kalkamadı. Niçin? Li'uzrin bir hastalık vardı. Nezele bi başına inmiş idi. Bu hastalık yüzünden efendim birkaç gece teheccüde kalkamadığı oldu. Bir rivayet parmağı yaralanmıştı. Çok acı ağrı çekiyordu. Başka bir hastalık da olabilir. İlla ki hastalık bu yani. Öyle dertten, kederden teheccüd kaçırmaz. Fakat bir hastalık yüzünden 2 veya 3 gece teheccüde kalkamayınca fetekellemet imraetün bir kadın kötü konuştu. Fizalike bu hususta bir kelam, kötü bir kelam etti. Bu Buhari'de, Müslim'de, Cündeb İbni Abdillah radıyallahu anh hadisinde geçiyor bu mesele. Şimdi bunu anlatalım, sonra öbür rivayete geçelim. Bu birinci görüştür ama cumhura göre ikinci görüş daha sebebin üzüldür. Bu kadın kimdir? Bu kadın Tebbet yeda Ebi Leheb'inde geçen Vemra'etuhu Ebu Leheb'in karısıdır. Efendimizin nesi oluyor? Sallallahu aleyhi ve sellem yengesi oluyor. Ebu Leheb nesidir? Öz amcasıdır. Efendim adı nedir bu kadının? Ümmü Cemil. İşte dikenlerle topluyordu ya odunları sırtına dikenleri seriyordu Efendimizin yoluna sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarına bassın diye. Ümmü Cemil İbnül Arabi Hazretleri ona Ümmü Kabih derdi. Yani çirkin çocuğun anası diye aslında Ümmü Cemil diye yani çocuğuna Cemil adı olduğu için derler. Fakat bu Efendimizin büyük düşmanlarından idi. Aynı zamanda bu ne oluyor biliyor musun? Ebu Cehil'in de kız kardeşi oluyor. Ya erkek kardeşi o kadar gavur olur da kız kardeşi geri kalır mı? Bu Ümmü Cemil denen kadın Efendimizle tabi bunlar biliyorsunuz şeyler evler küçük yüksek değil herkes birbirine mücavir komşu evde olanların bile farkındalar bir de herkes birbirine sorar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kalkamayınca gece namazına veyahut işte artık Efendimiz okuyor sesi duyuluyor o çok yakındaysa veyahut bir ışık yanıyor bir ses geliyor, kalktığının belirtisi. Bu da onu takip ediyor. Takip ediyor. 2-3 gece ses çıkmayınca, teheccüde kalkmadığını görünce bu kadın, efendim, mel'un kadın ne dedi? Kaç gecedir dedi, kalkamıyorsun, namaz, Kur'an bir şey okuduğun yok dedi. Umarım ki şeytanın seni terk etti dedi. Yani şeytanın diye Cebrail aleyhisselamı kastediyor. Ve efendim vahyi kastediyor. Şeytan bıraktı seni herhalde diyor. Yani sen cinlisin demek istiyor ona. Sana böyle cin şeytan giriyor, seni okutturuyor, konuşturuyor demek istiyor. 2-3 gecedir umarım ki şeytanın bıraktı seni diyor. Böyle bir laf etti. O Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem çok öldürmeyi de kastetti. Taşlar aldı geldi bir kere. Tebbet yeda inince Mekke dönemi. Müşriklerin en kuvvetli zamanı Tebbet geliyor. Yani Ebu Leheb'e beddua geliyor karısıyla beraber. Cehennemdeki durumları anlatılıyor. Bunu Medine'de gelse kolay da Mekke'de gelince bunu okumak zor. Ama Efendimiz gizler mi? Sallallahu aleyhi ve sellem gizlemez. Bunu okuyunca ortalık kopuyor. Ebu Leheb amcası, soylu aile ayağa kalkıyor. Şimdi Ebu Cehil hakkında böyle bir ayet yok ya. Çok büyük rahatsızlık oluyor. Ümmü Cemil de ve Muratiu, karısının da adı Kur'an'da geçince, yani karısı diye geçiyor, adı geçmiyor da. Bu sefer bu taşları alıyor, Efendimizin oturduğu meclise geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin arasında taşlar atacak ona. Fakat işte sahabe engellemek istiyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturtturuyor. Ondan sonra geliyor, bakıyor Muhammed nerede? Orada Efendimiz ortada. Mevla onun gözünü kapatıyor. Hiçbir şey görmüyor. Bağırıyor, çağırıyor. Efendim onu görürsem şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Oradan Efendimiz ona bakıyor, o onu görmüyor. Ve teravum yanzurun eyle ki, Habibim görürsün onlar ki sana bakıyorlar ve hum la yubsurun, halbuki görmüyorlar. Öyle bir defoldu gitti. Evet. Şimdi öbür rivayete gelelim. Cumhur müfessirinin kavli budur. Vakıyla bel tekellemi bil müşrikun. Müşrikler Efendimizin aleyhine konuştular. İnde fetratil vahyi, vahiy kesildiği zaman. Fenezzelet hadis sureti, o vakit bu sure nazil oldu. Vahiy ne zaman kesildi? Bazı rivayetlerde seneler sürdüğü bir kesiklik var ama onlar çok efendim uygun düşmüyor. 40 güne kadar bir kesiklik var. Fenezzelet hadis sureti, bu sure onun üzerine nazil oldu. Müslim'de ve Tirmizi'de geçen hadiste efendim ebta Cibril anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselam gelmez oldu. Efendimiz de onun yolunu gözlüyor. Devamlı bir olay çıkıyor, ondan haber bekliyor. Gelmeyince müşrikler dediler ki Muhammed'i Rabbi terk etti. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem herhalde daha gelmeyecek dediler. Bunun sebebi nedir? Burada da birkaç rivayet vardır. Kehf suresinde geçiyor. Estaizu billahi ve la tekulenne li şeyin inni fa'ilun zalike gaden illa en yeşâallah. Geldiler, Yahudiler onlara öğrettiler, siz ona ne sorun? 3 şey sorun, hepsine cevap verirse peygamber değil, hiçbirine cevap veremezse yine peygamber değil, ikisine cevap verirse birine veremezse peygamberdir. Bulmaca gibi işler. Geldiler, nedir? Eshab-ı Kehf'i sorun, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını sorun, efendim bir de ruhu sorun. Evet, üçüne cevap verirse peygamber değil. Çünkü neden? Ruhu bilmemesi lazım. Mevla ruhu tam bildirmiyor hiçbir kimseye. Üçüne cevap verirse peygamber değil. Hiçbirine veremezse yine peygamber değil. İkisine verirse, yani Ashab-ı Kehf ile Yusuf Aleyhisselam kıssasına, birine veremezse yani ruha, o vakit peygamberdir. Dediler, müşrikler de geldiler, bu sualleri ilettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yarın gelin dedi. Çünkü neden? Güveniyor, Allah onu bırakmaz ya, Cebrail aleyhisselam gelir, vahiyleri getirir, ertesi günde onların cevabını verir. Böyle niyet etti fakat inşallah demeyi unuttu. Unutunca, işte unutmak meselesi, bu unutmaktan da pahalıya patlıyor. Bazı kere insanların çoğu inşallah demeden yarın gelirim diyor, sözleşiyorlar, oho, biri bir tarafa gidiyor, biri bir tarafa. Neden? Oradan bir haber çıktı, anan hastalandı, gel. Buradan bir haber çıktı, çocuğun kaza yaptı. Oradan efendim lodos olduk, gemi geçmedi karşıya. Hadi bakalım uğraş. O da hesap ediyor, şu saatte gelirim. Gemiye göre hesap etti onu. Karadan dönecek İzmit'in körfezini. Tüm bize öyle döndük, gittik. Bursa'ya gideceğiz, köye gemiyle gideceğiz. İnşallah demezsen karadan gidersin işte. Yani inşallah demeyi unutmayın. Mevla unutturmasın. Bize unutmayın desek de boş. Unutmam dese inşallah unutmam demek lazım yani. İnşallah demedim, unutmam desen yine unutacaksın. Nasreddin Hoca'nın işi. Yarın dedi, efendim havada kar yağarsa dedi, kızıma giderim, hava açarsa bağa giderim. Karısı da dedi ki inşallah de, efendi. Dedi ki inşallah maşallah yok ki, havayı açar ya kapar dedi mübarek adam. Ondan sonra da kar yağdı. Bu da kızına doğru yola çıktı. Gidiyorum işte dedi. Giderken Yeniçeriler yolu kaybetmiş tipi de. Bunu yolda rastladılar. Konya yolu nereden gider dediler. Bu da burnunun ucuyla böyle yaptı. Lan sen nasıl hükümet görevlilerine böyle terbiyesiz davranıyorsun be? Dön önümüze, düş önümüze bakalım. Sen yaya, biz atlı, götür bizi Konya'ya. Kaç günde Konya'ya gitti, canı çıktı. Birkaç gün orada dinlendi. Cep telefonu yok ki haber etsin. Ondan sonra gelene kadar karısı gidiyor, kızına haber yok. Bağlarda haber yok. Gören yok, eden yok. Dedi ümit kesildi. Bir de geldi kaç gün sonra. Gitmesi gelmesi en az bir haftadır. Akşehir'den Konya'na, o karda havada. Geldi kapıyı vuruyor tak tak tak. Karısı dedi kim o? İnşallah benim dedi. Yani inşallah demedin mi adamı da Allah maymuna da çevirir yani. Benim nasıl diyorsun? Hep inşallah. Allah'ım unutturmasın bize. Amin. Dua yaparken inşallah denmez ama. İnşallah'ın denmeyeceği yer neresi? Dua yaparken. Mesela diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ekule haddukum Allahümme gfirli inşite. İnşallah beni affetsin Allah'ım deme. Ya Rabbi işte, dilersen beni affet. Dilersen beni bana rahmet et. Dilersen yani inşallah Allah dilerse demek duada inşallah koymayın. Vel ya'zim fil mes'ele. İstediğinde kasıtlı olsun, ciddi olsun. Ya Rabbi mutlaka beni affet. Ya Rabbi mutlaka bana merhamet. Anladınız mı? Hocaların çoğu dil alışkanlığı. Ben de yapardım evvelce. Sonra birileri beni ikaz etti. Ben de anladım işi. Yani size de ben ikaz edeyim. Allah affetsin inşallah falan. Böyle olmaz. Allah affetsin. Mutlaka affetsin olur. Orada inşallah yakışmıyor. Dualarda inşallah yok. Ama haberlerde yarın geleceğim, gideceğim, alacağım, satacağım, ettim, yettim. İnşallah, inşallah. Bir de onu da doğru söyleyin. İnşallah. Şöyle biraz da doğru söylerseniz zikir olur. İnşallah zikirdir, Sübhanallah gibidir. İstisna deniyor Arapçada, istisna. Ne demek istisna? İradem yok, gücüm yok, kuvvetim yok, hiçbir şeyim yok. Ancak Allah dilerse var. İnşallah. Şöyle biraz okkalı hocam. Bir Türkçe'de inşallah, inşallah, maşallah. Öyle değil yani. İnşallah. Şöyle bir, onu bir doğru okusak bari. Zikir olsun. Sakın sizin biriniz ve la tekulenne Habibim sakın asla söylemeli şeyin herhangi bir şey için inni fa'ilun zalika gaden ben bu işi yarın yapacağım sakın demeyesin ha illa en yeşa Allah ancak Allah dilerse yaparım diye bir istisna koyuyor oraya. Vezkur rabbeke izâ nesît unuttuğun zaman unutabilirsin beşeriyettir Rabbini zikret. Sonradan da oluyor inşallah. Mesela burada bir şey dedik. Yarın buluşuyor muyuz? Buluşuyoruz. Nerede? Şurada falan. Laf bitti. Bir iki dakika geçti. İnşallah ekleyebilir misin? Eklersin. Onu da eklemeyi unutma. Yemek gibi. Başında besmeleyi unuttun. Ortasında da diyebilirsin. Sonunda da diyebilirsin ama meclisi terk ettiğin zaman biraz sıkıntı. Yani o konuştuğun yerden çıkarsan iş biraz bozulur. Ama o lafı ettiğin yerden çıkmadan İnşallah diye geriye kayıt koyarsın. Unuttun mu Rabbini zikret dediğinden hatırlayınca demektir işte. Ondan anlaşılıyor. وَقُلْ عَسَاءً يَهْدِيَنِ رَبِّي لَيَقْرَبُ مِنْ هَذَا رَشَدًا Allah bana bundan daha doğrusunu yaptırır inşallah diye. Böyle söyle, ümidini kesme. Şimdi onlara ne buyurdu? Yarın gelin. İnşallah da demeyi unuttu. Unutmaktan günahı yok. Unutmak mazerettir. Ama Cebrail Aleyhisselam gelmiyor. Gelmeyince müşrikler geliyor. Yarın oldu, ne oldu? Bana diyor, vahiy gelmedi. Ben size ne anlatayım ki? Bir şey bilmiyorum. Mevla öğretmese ne bilecek? Öbür gün gel, öbür gün. 40 gün ne sıkıntı yaptılar ya. Her gün onlar da şimdi yırtık pasaport geçti ellerine. Bilmediği bir şeylere rastladılar. Her gün geliyorlar. Ya militan. Eşkıya adamlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyor. Evet. Sonunda dediler ki Muhammed'i artık Rabbi terk etti. Ona kızdı demek ki dediler. Bir şey de bildirmiyor. Onlar da inanıyorlar demek bildirdiğine ha. Tersten öyle anlaşılıyor yani. Öbür türlü ne geliyorlar da soruyorlar. Gavurlar zaten çok çelişki içindedirler. Şimdi bunun sebebi inşallah terk etme meselesi. Bir rivayet bir dilenci geldi bir şey istedi. Çok ısrarla istedi yani. Çok ısrarla istedi. Birinci de istedi. Ona zırhını verdi. Gitti zırhı adam pazarda sattı. Ondan sonra Hazreti Ali gördü zırhı aldı parayla bir daha Efendimiz'e getirdi hediye etti. O dilenci tekrar geldi. Ona zırhını bir daha verdi. Para eden bir o var. Gitti adam yine sattı. Ondan sonra üçüncüde tekrar bir sahabeden biri. Aa Resulullah'ın zırhı dediler. Gören aldı pazardan. Getirdi Efendimiz'e üçüncüye hediye etti. Dilenci yine geldi. Aynı adam. Efendimiz'e buyurdu ki kusura bakma dedi. Se'alunem teaciru. Dilenci misin tüccar mısın dedi. Bir tespit yapalım dedi yani. Mevla da buyurdu ki sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Ve'messâile felâtena. Cibril'i göndermiyorum sana. İsteyeni kovma diyor. Yani böyle laflar etme. Az bir şey de olsa ver. İlla zırh vermek zorunda değilsin. Efendi Hazretleri öyle derdi. Şüpheleniyorsan az ver, şüphelenmiyorsan çok ver. Parana göre ver tabii. Ama şüphelensen bile az ver. Ne demek? Adama demek ki sahtekar hadi be. Ben seni biliyorum kaç tane apartmanım var bilmem ne. Ne biliyorsun? Tapulanı mı gördün? Komşu bir şey dedi. Bırak bu işleri. Hacı Bilal öyle ederdi. Allah rahmet etsin. Adam der, gel derdi. Adam pazarında dururdu. O, İstanbul'a gideceğim işte bir bilet parası bana falan. Adam da şimdi onu maksus diyor ki 1 lirayla çevirmesin onu diye. Bilet parası en az 20 lira falan. Dilenci de o usulleri biliyor. Bu da derdi ki ona hadi seni derdi kara gidiyoruz. Koyacağım seni otobüse. Adam İstanbul'a gelmeyecek ki. Yalan konuşuyor yani. Efendi Hazretleri de derdi Bilal Efendi sen ne adamı otobüse koyuyorsun? Ver ona bir şey gitsin derdi yani. Adamı deşme yani. Anladın mı? Şimdi bu yüzden de Cibril gelmediği rivati var. Bir rivatte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yattığı sedirin altında bir köpek ölmüş. O köpek öldüğü için de Cebrail aleyhisselam vahiy getiremiyor. Çünkü la tedhulul melâiketü beyten fî kelbün. Köpek olan eve melekler girmez. Ve la suratün heykel olan eve melekler girmez. Ve la cünübün cünüp olan eve melekler girmez. Rahmet melekleri girmediği için böyle de bir rivayet var. Gelmediğine dair. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii çok üzgün kaldı. Yani onlara cevaplarını veremediği için, onlar ileri geri konuştukları için. Sonra Cebrail aleyhisselam gelince bayram oldu. Dedi ki neredesin ehi Cibril? Kardeşim Cibril neredesin? Biz burada sıkıntı çektik dedi. Cebrail aleyhisselam cevap verdi estağfirullah. Ve mâ netenezzelu illâ bi emri rabbike lehu mâ beyne eydînâ ve mâ halfenâ ve mâ beyne zâlik ve mâ kâne rabbuke nesiyyâ. Rabbus semâvâti vel erdi ve mâ beynehumâ fe'abuduhu vastabir li'ibâdetih hel te'alemu lehu semiyyâ. Sadakallâhu'l-azîm. Biz Allah'tan izin almadan nasıl ineceğiz? Önümüzdekiler O'nun, ardımızdakiler O'nun, aradakiler O'nun, hepsi mülk Allah'ın. Senin Rabbin unutmaz ha! Zannetme ki seni unuttu. Göklerin, yerlerin ve arasındakilerin Rabbi olan Allah. Sen ona ibadete devam et, ibadete sabret. İbadet sabır ister. Böyle yapar adamı. Sabret. Sen o Rabbinin adaşını biliyor musun? Var mı onun adaşı? Var mı adı Allah olan? Birisi taksın göreyim. 7 milyar insan yaşıyor. Bunların da 6 milyarı, 5,5-6 milyarı da İslam'a inanmıyor. Hadi bakalım karikatür yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Birisinin adına Allah taksınlar bakalım. Ne yapıyor Allah onu paramparça ediyor. Hadi taksınlar. Meydan okuyor Allah. Var mı adaşım diyor. Onun için Arifan dergisinin bu sayısının sonunda Allah ismi şerifi işlendi. Esma-i Hüsna'ya başladık. 99 ismin birincisine başladık. Oradaki isim Allah lafzayı celal. Orada 16 madde var. Onları tek tek okuyun. Allah isminin manasını okuyun, faziletini okuyun. Mesela Allah'ın diğer isimlerinden her birinden kulun nasibi olabilir. Allah isminden nasibi olmaz. Ancak zikir nasibi olur. Neden? Rahman olsa merhametten gelir. Sende de bir acıma olur. Şekur olsa çok kabul eden. Sen de birinin bir iyiliğini kabul etsen, hediyesini kabul etsen şekurdan bir nasibin olur. Anladın? Settar çok örten demek. Sen de birinin bir kusurunu örtersin. Bir nasibin olur. Ama Allah gerçek ilah demek, senin ilahlıktan hiçbir nasibin olmaz. Her isimden bir payın var. Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanırsın. Ahlak ile ahlaklanırsın ama Allah ismi şerifiyle ahlaklanamazsın. Neden? İlahlık o. Senin ne nasibin var? Ama orada çok ilimler var. Arifan'ın sonunda bir kitap kadar ilim var. Bir kitap kadar. Yazdık onları bakın oraya. Orada mesela şişmanlamış olan zayıflamak için. Tembel adam efendim ayılmak için. Zeki olmayan adam kafasının çok çalışması için en derin meseleleri anlamak için efendim bir sıkıntısı var o sıkıntının feraha çıkması için Allah ismi şerifi işte bin kere şöyle okursa pazar günü şöyle okursa cumadan evvel böyle okursa bütün bunlar anlatılıyor yatmadan evvel bin kere işte şöyle okursa ruhu arşın altında geceliyor sabaha kadar uyanana kadar ruh arşta feyizlere gark oluyor yani. Bütün bunlar 16-17 madde. Orada da neler var neler var. Adaşını biliyor musun diyor. Onun için mesela Rahman'dan, Rahim'den gitmiyoruz. Adaşını biliyor musun dediği zaman hangi isimden gidiyoruz? Allah isminde adaşı var mı? Anladın? Kimse bunu koyamıyor. Ne kadar büyük mucize değil mi? Hiç düşündünüz mü bunu? Bu mucizeyi hiç düşündünüz mü? Bir kişi Allah takamıyor adına. Birinin adını da takamıyorlar. Yani bu kadar gavur var. Biri yapamıyor yani. İlginç. Biliyor musun diyor, söyle varsa diyor. Şimdi Hazreti Cibril geldi. Böylece evvela ne getirdi ona? Vadduha velleyli idâ secâ mâ vedde'ake rabbuke ve mâ kalâ. Evvela sana şunu söyleyelim. Kuşluğa yemin ediyor Allah. Geceye yemin ediyor ki seni seçti seçeli hiç terk etmedi. Sevdi seveli hiç sana buğz etmedi. Bir defa önce garantiyi verelim. Seni terk etme diye bir şey yok. Ondan sonra öbür soruların cevabı geldi. Nedir o? Kehf, Ashab-ı Kehf'i soruyorlar. Al Ashab-ı Kehf hakkında koca bir Kehf suresi. Değil mi? Anlattı bütün kıssayı. Şimdi detayını geçen de bir kısa anlattım. Ne soruyorlar? Yusuf Aleyhisselam, al sana Yusuf suresi. Oku. Ha, ruhu soruyorlar. وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّحْ قُلِ الرُّحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّ. Ruh hakkında bilgi verme. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Kün ol emriyle oluyor. Maddeden değil. Bildiğimiz maddelerden, malzemelerden, mesela beden gibi sudan, insan suyundan falan ham maddesi yok. O manevi alemden üfleniyor. وَمَا اُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. Size çok az ilim verildi de onlara, bunu karıştırmayın de. Yahudiler ne öğretmişlerdi onlara? İkisine cevap verirse de birine cevap veremezse peygamberdir. Tuttu mu o da? O da tuttu ama inanan var mı? Yok. Niye? Gavurluğuna soruyorlar. İnanmak için sormuyorlar ki. Adam inanmak için araştırsa Allah ona hidayet verir. Ama bir adam ne olursa olsun inanmayacağım diye. Hani bizim sohbete getirmişler adamın birini. 2-3 saatte sohbete çatmış. Ondan sonra çıktı dışarı. O getiren soruyor. Nasıl buldun hocayı? Yahu diyor öyle bir şeyler konuşuyor efendim. Zor tuttum kendimi. Az daha 40 senelik yavurluğumdan olacaktım dedi. Yani inkarcı adam ahiret bir şeye inanmıyor. Fakat sohbette de akışa kaptırmış kendini. Gidiyor. Az daha inanacakmış, zor tutmuş. E şimdi bu adam inanamaz. Niye? Kayıtlı gelmiş, kasıtlı gelmiş. Ne derse desin hoca inanmayacağım diye gelmiş yani. Bu adamı bizi inandıramaz. Allah hidayet yaratmaz. Bizim elimizde ne var biz? Evet. Şimdi Kazı Niyaz Hazretleri teferruata giriyor. Kâlel Kâzıl İmâmu Ebu'l-Fadl-i Rahimeullah. Kazı İmam Ebu'l-Fazl. Kim bu? Kazı Niyaz Hazretleri. Kendisi kendine demiyor böyle. O yazan, yani onlar biliyorsunuz yazdırıyorlar. Ders söylüyor. Bütün alimler toplanmışlar. Yazıyorlar. O arada onun bazı kere felancı buyurdu diye kitabın sahibinin adını böyle geçiriyorlar. Tadammenet hâzî sûretü. Bu sure ihtiva etti. Min kerametillâhi teâlâ. Allah'ın ikramlarından lehu Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tenvîhihi. Evet. Onun terfiinden, Allah'ın yükseltmesinden, tenvih terfi demek, yükseltmek. Kimi bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve tazimihi büyük tutması demek. Kimi iyyahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu hususlarda bu surede neyi ihtiva etmiştir? Sittete vücuhin altı manayı ihtiva etmiştir. Şimdi bu surede Allah'ımızın Habibine yaptığı ikramlardan, tazimlerden, terfilerden kaç kısım çıkıyor? Altı kısım çıkıyor. Bir, el evvelu, birinci madde. El kasemu lehu, Resulullah Efendimiz için yemin ediyor. Amma akbarahu bihi, onun hakkında verdiği habere ait. Min halihi, onun haliyle, durumuyla, vaziyetiyle, yani Allah katındaki cemaline ve kemaline delalet eden ifadeler için yemin ediyor. Bi kavli teala, ve duha ve leyli idâ secâ. Şimdi kuşluğa yemin ediyor. O ne demek diyor? Ey ve Rabbi duha. Kuşluğun Rabbine yemin ederim diyor. Zaten öbür türlü incirde olsun, zeytin olsun, Mekke olsun. O zaman hepsinde ne denebilir? İncirin Rabbine yemin ederim, zeytinin Rabbine yemin ederim, turun Rabbine yemin ederim. O zaman bütün yeminler nereye raci olur? Allah'a raci olur. Ve hâzâ bu yemin min a'zami derecâtil meberrati. Dostluk, efendim, hayır ve iyilik derecelerinin en büyüklerindendir. Çünkü Allah Teala yemin ediyor ama kimin için yemin ediyor? Efendimiz için yemin ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir de var ki o geçen gün okuduklarımız, o başka. O le'amruke, senin hayatına yemin ederim diyor. O zaman Efendimizin kendine yemin ediyor. Bak şimdi farkını anlıyor musunuz? O Efendimizin kendine yemin ettiği kısım var, geçen derslerde geçti. Burada ne var? Başka şeylere yemin ediyor Efendimizin hatırı için. Anladınız mı farkı? Ha, yoksa geçen de okundu bunlar zannetmeyin. Başka şeylerden bahsediyoruz. Geçen Resulullah Efendimizin kendine yemin ediyor. Ve validin babaya yemin ediyor ve mavelet doğurduğuna. Baba İbrahim Aleyhisselam doğurdu Muhammed Aleyhisselam. Yani o kendisine yemin ediyor. Burada kuşluğa yemin ediyor. Geceye yemin ediyor. Niçin? Kendisi için yemin ediyor. Estani ikinci madde. Beyanü mekaneti indehu. Resulullah Efendimizin kendi katındaki şerefini beyan var. Ve huzvetihi. Huzve hazdan geliyor. Huzvetihi yani menzilesini, faziletini, muhabbetini, derecesini. Ledeyi kendi katında demek. Bi kavli teala o da şu ayetten çıkıyor. Ma vedde'ake rabbuke ve ma kala. Rabbin seni terk etmedi ve sana buğz etmedi. Ne demek? Ey ma terakeke seni asla bırakmadı. Ve ma abgazake sana asla kızmadı. Müşriklerin dediği gibi. Ve kıyle mana veriliyor. Ma ehmeleke seni hiç boş bırakmadı. Ba'de en istafake seni seçtikten sonra peygamber olarak. 40 gün gelmedi öyle şeyler olur. O bir inşallahın önemi anlatılmak için. Efendim bir de müşriklerin gavurluğu assın için. Ondan sonra tekrar vahiy gelince bir daha rezil olsunlar için. Tam onlar 40 günde yaygarayı bastılar daha bu bir şey anlatamaz hale geldi. Derken birden vahiy gelince birden rezil olsunlar. Onun için burada hikmetler olabilir. Ama ben sana kızdığımdan değil. Es-salizu, üçüncü mana. Kavlu, üçüncü keramet, ikram. Kavlu Teala şu ayete bak. Velel ahiretü elbette ahiret. Hayrul leke senin için daha hayırlıdır. Neden? Minel ula dünyadan. Bu ne demek? Kale İbn-i İshak. İbn-i İshak büyük alim, siyer ehli. O mana verdi buraya. Ey ma leke. İki yer var burada. Mealüke de olabilir. O daha kolay verilir. Mealüke senin varacağın akıbet. Fî merci'ike rucuğun zamanında. İndellâhi teâlâ. Allah'ın katına vardığın zaman orada bulacakların makamlar azamu daha büyüktür mimme atâke min kerâmeti dünya. Dünyada sana çok ikramları var. Peygamber etti seni, fetihler nasip etti sana, Kur'an indirdi sana ama bu dünya ikramlarından daha büyüğünü ona vardığında bulacaksın. Bu sözü veriyor. Ve kâle Sehlün. Sehl-i Tüsteri Hazretleri o çok bu hususlarda manalar verir mübarek. Onun manası şöyle. Meddehartu. Ma o şeyler ki iddehartu sakladım, hazırladım. Zehireden geliyor yani. Zehire derler ya azık. Leke sana mine şefaati. Ahirette sana şefaat makamı hazırladım. Vel makamil mahmudi. Makamı mahmud hazırladım. Şefaat makamı bize olacak şefaat. Makam Mahmud bütün peygamberlerin ümmetlerine de toptan şefaat iznini açacak. Mesela İbrahim Aleyhisselam kendi ümmetine şefaat edemiyor. Neden? Efendimiz açmadan kapıyı edemiyor. Musa Aleyhisselam şefaat edemiyor. Peygamber ümmetine şefaat etme hakkı var. Var ama makam Mahmud Efendimizin makamı. Bütün peygamberler gıpta edecek, imrenecek. Mahmud beğenilen demek. Övülen demek. Efendimiz'e anahtarlar verildiği için sen kapıyı aç, ondan sonra peygamber başlasın şefaate. Onun için şefaat, onun bize şefaati, makam Mahmud bütün beşerin fertlerine şefaat izni için kapıyı açması makamı. Hayrul leke, bu senin için daha hayırlıdır mimma ataytüke fid dünya, sana dünyada verdiklerimden çok daha hayırlıdır. Yani ahiretteki Efendimizin makamlarını biz tabii aklımıza erdiremeyiz. Biz bir Müslümanın makamını bile düşünemiyoruz. Adetül ibadiyas salihin. Salih kullarım için neler hazırladım? Mâ lâ aynur râyet, hiçbir göz görmedik. Ve lâ evdünün semâyet, hiçbir kulak işitmedik. Ve lâ katara alâ kalbi beşer, hiçbir beşerin kalbinden geçmedik. Adam 50 sene otursa düşünse, diyelim ki bu filmciler var, Amerika'da Hollywood, Mollywood bir şeyler, bunların bütün senaristleri, menaristleri toplansalar, cennetle ilgili neler olabilir acaba? Ne ikramlar olabilir, ne tür nimetler bulunabilir diye bir fikir yürütseler. Öyle ya, bunlar film çeviriyorlar, hayali işler kuruyorlar, kurguluyorlar. Bu adamların hepsi yüzlerce sene otursa cennetteki verilecek nimetlerin akıllarına bile getiremezler. Planlarına sokamazlar. Hadis Buhari'dir, hem de hadisi kutsidir. Kimse aklından geçiremez diyor. E peki bu bizim gibi herhangi bir Müslümana bile bu müjde var iken cennete girenler için, girecekler için Allah nasip eylesin, amin. Ha şimdi burada inşallah denir mi? Ha denmez. O zaman Ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme neler hazırlandı? Oho! Artık onu kim düşünebilir? Er-Rabi'u, dördüncü ikram. Kavlu Teala, Mevla ne buyurdu? Şimdi şuraya bak. Bundan büyük ümitli ayet yoktur ha. Ve lesevfe yu'tike rabbuke. Habibim, Rabbin sana pek yakında muhakkak verecek. Ne verecek? Gözünü aydın edecek. Seni sevindirecek, her türlü derece verecek. Nihayet ne olacak? Bu iş neyle neticelenecek? Feterda. Sen diyeceksin ki yeter ya Rabbi, razıyım, daha lazım değil diyecek. O zamana kadar verecek. Şimdi bu böyle olunca bu ayet-i kerimedeki müjde hiçbir ayette bulunmaz. Mekke fethine işaret dünyalık bakımdan, yakında Mekke fethedilecek. Efendimiz çok memnun edecek Mekke fethi sallallahu aleyhi ve sellem, ama ahirette neler var? Şimdi ve hazihi, işte bu ayetün, ben mevlid sohbetlerinde bunu çok okurdum. Bu öyle bir ayettir ki camiatün, toplamıştır li vucu'il kerameti, ikramların tamamını, ve enva'is saadeti, saadetlerin türlü türlüsünü, ve şetâtil in'âmi, dağınık dağınık farklı farklı ikramların, fiddâraynî, iki cihanda da, dünyada da, ahirette, ve ziyadeti, daha da fazlasını cem etmiştir. Şimdi bunun manası nedir? Alimler burada tabi devreye girerler. Kâle ibn-i İshak, İbn-i İshak Hazretleri mana verdi. Yurdîhî bil fulci fid dünya. Evet. Allah onu dünyada zaferle razı edecek. Zafer, işte Mekke fethi, efendim bütün Hayber'in fethi, Yahudilerin etraftan sürgün edilmesi, Kurayzaoğulları, Nazıroğulları, İslam'ın yerleşmesi, devletleşmesi, dünya hakimiyeti, herkesin fevç fevç İslam'a girmesi falan. Bunlar dünyalık. Ve sevabı fil ahiret. Ahirette de sonsuz mükafatlarla razı edecek. Ve kıyle, bir mana verildi. Yu'tihi, Allah ona verecek. Ney? El havza, Havz-ı Kevser'i verecek. Ve şefaate, şefaat makamını verecek. Bu da onu razı edecek. Havz-ı Kevser var mıdır? Vardır. Şimdi bu ilahiyatçı hocalar, böyle şeyleri inkar edenlere aldanmayın siz. Bunlar hadis-i şeriflerde sabittir. Bukhari ve Müslim'de rivayet ediliyor. Enes İbni Malik'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'sinde Ravza'da otururken şöyle bir daldı. Bu dalmanın neticesinde ayıldı. Başını kaldırdı mübarek. Buyurdu ki nezelet aleyye anifen suratun, şimdi bana bir sure indi. Daldığı anda sure indi. O zamana kadar inna ata inna yok. Böyle daldı. Başını kaldırdı. Vahiyi anlayabiliyor musun? Vahiyden ne haberin var? Nasip olmamış ki. Bilmiyoruz ki çeşitini. Bir sure indi şimdi bana. Fekara başladı, okudu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna e'atayna'kel kevser. Fasalli li rabbike venhar. İnne şâni'eke huvel ebter. Sonra sordu. Etedrûne mel kevser. Biliyor musunuz Kevser nedir? Şimdi biz sana Kevser verdik buyurdu ya. Sahabe ilk duyuyor bunu, daha bir şey duymamış ki böyle bir şey. Ve nehrun, o bir ırmaktır. Ve adeni Rabbi, Kevser ırmağı. Rabbim bana onu söz verdi. Aleyh hayrun kesir. Kevser zaten kesretten gelir. Çok hayırlar var onda. Ve havzun, o bir havuzdur. Şey, ırmak geliyor geliyor, bir havuzda toplanıyor. Teridu ümmeti yevmel kıyamet. Kıyamet günü ümmetim o havuza varacak. Ciğerler parçalanacak, dudaklar çatlayacak, güneş tavan boyu yaklaşacak, susuzluktan herkes kebap olacak. Ter göllerine batacak bu olacak. İnsandan o kadar su çıkıp da insan yaşar mı ya? Mahşer. Ama ümmetim oraya varacak. Allah bizi o ümmetten eylesin. Mübarek elinden içenlerden eylesin. Allah'ım kovulanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Şu derse gelmeniz hürmetine inşallah. Ama uzaktan dinleyenleri de katalım. Bazı 30 bin, 40 bin kişi şimdi internetten dinleyen oluyor. Buranın 50-100 mislisi. Onları da katalım. Çünkü onlar da işini bıraktı, bunu dinliyor. Ama bak arada böyle çay mı içiyorsanız, sigara mıgara, bana bak. Biraz işiniz sakata gidebilir ha. Öyle keyif yok, ben burada su mu içiyorum yani? Çay mı içiyorum? Evde çay içemeden geldim ya. Mübarek. Bu dersler ilim dersleridir. Bak internetten dinliyorum, şuradan buradan dinliyorum da bacak bacak üstüne atıp terbiyesizlik yapmayın. Kusura bakmayın yani. Biz burada cübbeyi çıkaramıyoruz. Bak terledik yani. Biraz edep lazım yani. Ona göre Allah razı olsun hepinizden. Buraya gelen tabii mecburen bir hizaya giriyor. Burada ben de hizaya giriyorum. Dışarıda ben de dağıtabilirim yani. Ama burada hiza, burada ilim meclisindeyiz. Burada Resulullah Efendimiz ziyarete geliyor. Ruhaniyet dolaşıyor. Nerede ondan bahsediliyor? Oraya teşrif ediyor. Şimdi burada Resulullah'ın bulunduğu bir meclisteyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. O bize şahittir. Nasıl şahit olacak bizi görmese? Dikkatli olun. Onlara da bir ihtar edelim. Onları da duamıza ortak edelim. Amin. Aniyetü adeden ucumis sema. Ne kadar kapları var? Gökteki yıldızlar kadar. Yıldızlar sayısız. O havzun kapları sayısız. Evet. Yümeddü ma'uhu minhu. Efendim. Ma'uhu. Onun suyu. Eşeddü beyazan minel lebeni. Sütten daha beyaz. Ve ehlâ minel aseli. Baldan daha tatlı. Ve ebradü minel selci. Kardan daha soğuk. O şimdi soğuk acayip şerbet. Yani insan hararetli olunca sıcak kesmez onu. Ondan sonra ve el yenü mine zebedi köpükten daha yumuşak. Nasıl bir su yani? Kizanü kerucumü sema. Tabakları, kulupları, ibrikleri gökteki yıldızlar kadar çok. Yugassü fî mîzâ bâni. İki tane oluk dökülüyor onun içerisine. Yümitlâni minel cenneti. O iki oluk cennetten imdat getiriyor. Takviye su. Devamlı tulumba cennetten basıyor. İki oluk ehadü mâ min zehbin. Bir oluk altından ve lâkarum min verakın. Bir oluk gümüşten. O böyle sesli sesli geliyor. Oluktan akan su diyor böyle. Böyle su gürültüsü geliyor. Hatta bize çocukken derlerdi. Bilmiyorum size derler miydi? Kulaklarınızı iyice tıkayın, o bir uğultu duyarsınız. Havz-ı Kevser'e dökülen şeyin oğluğun uğultusudur. Denediniz mi hiç? Biz çocukken neler duymuşuz ya? Siz büyümüşsünüz hala duymamışsınız mübarek. Kulaklarınızı tıkayın, bir uğultu duyacaksınız. İyi tıkarsanız duyarsınız onu işte. Onda doktorlar da derler ki şimdi, ya o bilmem ne uğultusu, beynin şurayla irtibatı, buranın... Efendim damarların atışı falan. O bir şey der, bu bir şey der. O ayet değil, hadis değil. Ben bir şey demiyorum. Ama evliya Allah'tan böyle bir nakil var yani. O oluk çünkü uğultulu akıyor cennetten iki oluk. Havza doluyor. İşte kitaplar yazıyor da yazıyor. Neler yazıyor? Biz de size okuyoruz. Bunu kim görmüş hoca efendi ya? Bu Kevser'i kim görmüş? Sen bunları nereden okuyorsun ya? İşte abi Buhari'den okuyorum, Müslim'den okuyorum, Ali'ül Kari'den okuyorum, Şifa-ı Şerif Şerif'inden okuyorum da okuyorum. Kitaptan okuyorum bunu, gazeteden okuyamam ki. Evet. Ruviye rivayet olundu. An bazı âlin nebi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinden birinden. Tabi bu kimdir? Salebi Hazretleri tefsirde diyor ki, Ali ibn Ebi Talip'tir. Keramallahu aleyhi ve ondan geliyor bu rivayet. Ennehu kal, o buyurmuş ki leyse ayetün fil Kur'an, Kur'an'da hiçbir ayet yoktur ki erca daha ümitli olsun minha bu ayetten. Bu ayetten daha fazla bize ümit veren Kur'an'da bir ayet yok. Niçin yok? Çünkü diyor ki sen razı olana kadar vereceğim. Peki ve la yerdâ Resulullah en yedhule ehadun min ümmetihin nâra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bir kişinin bile cehenneme girmesine razı olur mu? Allah. O zaman zaten ne buyurdu hadiste? İzen la erda ve vahidun min ümmeti finnar. Ben ümmetimden biri cehenneme girdiği sürece cehennemde kaldığı müddetçe razı olmayacağım. Bu hadistir. Ebu Nuaym da rivayet ediyor. Şimdi kardeşler buradan ne çıkar? Ne çıkmaz? Ama şu çıkmaz. Hiçbir Müslüman cehenneme girmeyecek diye bir şey çıkmaz. Bazı günahkar Müslümanlar cehenneme girecek mi? Ama orada ebedi kalacak mı? Kalmayacak. Zerre kadar imanla giren mutlaka sonunda çıkacak. Ama Müslümanlardan günahı kadar girip bazı günahları yüzünden yananlar olacak mı? Olacak. Zaten 72 fırka Ehl-i Sünnet itikadının dışına çıktıkları için mesela bugün Arifan dergisinde yaptığımız reddiyede Mustafa İslamoğlu ne diyor? Cennet cehennem sonsuz değildir diyor. Bu bilgi de kesin değildir diyor. Sonsuz diyenler gayba taş atıyor diyor. Halbuki bütün Kur'an ayetleri halidine fiha ebeda, cennetle cehennem hakkında ebedi oldukları beyan ediyor. Ve hadis-i şerifte ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Yazımda çok büyük ilmi meseleler bulacaksınız. Orada hadis-i şerif almışız. Hadis-i şerif ne diyor? Dünyada ne kadar çakıl taşı var? Cennet ehline deseler ki bu çakıl taşları başına bir sene kalacaksınız, cennet ehli feryat ederler. Niye? Sonu var. Ama cehennemdekilere dense ki dünyada ne kadar çakıl taşı var, kum taşı var, kum tanesi var? Bunu Amerika'nın hesabı yetmez. Bilgisayarlar çöker, dünyada ne kadar taş var. Denizin dibini kim sayacak? Bu kadar taşın başına bir sene bu cehennemde yanacaksınız deseler leferihu, cehennem ehli bayram eder diyor. Sonu var. Velakin cu'ile levmul ebed, iki tarafa da sonsuzluk verildi diyor. Bu hadis sahiptir. O zaman bütün ayetler halidine muhallet, devamlı demek kalacaklar. O da yetmemiş gibi Allah peşine bir de ne diyor? Ebeda. Ya bir halidinesi var, bir de ebedası var. Hala diyor ki cennet cehennem sonsuz değil. E şimdi böyle meseleler var. Böyle inanan biz milleti onun için uyarıyoruz diyor. Bizim kimseyle şahsi alıp veremediğimiz yok. Herkesin şahsına, insanlığına, efendim karakterine, şusuna busuna, efendim bizim bir saygısızlığımız, hakaretimiz, sövmemiz, saymamız yok. Haşa ya, haşa. Hiç kimseye biz bunu yapmayız. Efendim, yolda görsek buyurun nasılsınız, iyi misiniz? Ne düşmanlığımız var? Yani biz şimdi yolda görsek, birbirini bir yerde görsek, öyle mi yapacağım ben? Buyurun nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Ama bu görüş itikadı ehl-i sünnete muhaliftir. Buna inanmak adamı ehl-i sünnetten uzak eder. E bunu diyoruz yani. Bu kadar yani. Bizim başka hiçbir şey yaptığımız yok. Kimseye. Sokak hareketlerinde değiliz biz yani. Bize ne? Şimdi bu ayetteki diyor Resulullah ümmetinden birinin cehenneme girmesine razı gelir mi? Gelmez. Peki ümmetinden, Müslümanlardan cehenneme girecekler var mı? He? Var. Çelişti mi? Çelişmedi. Niye çelişmedi? Çünkü Allah-u Teala'nın müsaade ettiği kadar. Ha ben bu adamları cehenneme koyuyorum buyurduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koyamazsın buyuramaz. Bir defa, bir. İkincisi hadise dikkat edin. Hadise dikkat edin. Benim ümmetimden biri cehenneme girerse ben razı olmam demiyor. Bak tercümelerimi ben ona göre yapıyorum. Arapça çok hassas bir Arapçadır. İzen la erda, ben razı olmayacağım. Ne zamana kadar? Ve vahidun min ümmeti finnar. Finnar. Ümmetimden biri cehenneme girerse değil, ümmetimden biri cehennemde kalırsa. Ne demek o? Çıkarmadan ben cennette de rahat etmeyeceğim diyor. Ha şefaatimi kullanacağım, onu devreye sokacağım, bunu devreye sokacağım, Mevla'ya yalvaracağım. Sonunda bütün inananları cehennemden alacağım diyor yani. Ümmetim ateşte kaldıkça diyor. Yoksa hiç kimse giremez, girerse demiyor. Anladınız mı? Ondan sonra derler ki hoca çelişkili konuşuyor işte. Bunları izah etmek durumunda kalıyoruz. Onun için kitabı bir anda bitiremiyoruz değil mi? 10 sene sürer belki bu ders. Bu kolay bir şey değil. Ha belki ileride bolluk olsa haftada biri alırız. E şimdi biraz daha dışarılara geziyorum. Başka vilayetlere çıktığım için o öbür haftayı İstanbul dışı vilayetlere ayırıyorum bir dahaki haftayı. Ha hoca bir dahaki hafta evde oturuyor çay içiyor. Öyle mi zannettiniz? Yazıklar olsun size. Hangi hafta çay içtik evde? Hiç. Ha, dün gece Bursa'dan geldim gecenin ikisinde. Ben onun için demiyorum. Ha ben bu dersi haftada bire çıkartmak istiyorum ama İstanbul dışının hakları var. Şimdi Kütahya çağırıyor, Kayseri çağırıyor, Erzurum çağırıyor. Hiç gidilmeyen yerler var. 20 sene evvel gitmişim, 25 sene. Gitmek lazım. İnsanların ayağına da bir hizmet götürmek lazım. Çünkü ben de artık yaşlanıyorum, hastalığım artıyor. Yani ileride gidemem. E şimdi git biraz daha dolanayım bakalım. İpimiz Allah'ımızın elinde. Celle Celaluhu. Ama siz 15'te bir de size pay koyuyorum. Niye? Siz 15'te bir olsun ki bir hafta da çoluk çocukla gezin. Öbür türlü ne yapalım? Her hafta ders, her hafta ders. Kazan kaldırırlar, Yeniçeri isyanı çıkarırlar evden. Sizi de düşünüyorum esas. İş zora binerse ben varım derim ha. Yine siz gelemezsiniz bu sefer. Onun için böyle paylı hareket edelim birbirimize. Efendim, iyi davranarak. Yani işimizi rahatlatarak. Şimdi en ümitli ayet. Anladınız? Bundan dolayıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan razı olduğu olacağı kadar mükafat alacaktır. Şimdi Kur'an'da en ümitli ayet. Yani çok var. Çok var. O Onun için ayetleri burada sıralamış. Yani korku ayetleri var. Bazı alimler mesela diyorlar ki bana göre en ümitli ayet şudur. Bazısı diyor ki mesela şu ayet acayip. En ümitli ayet. Ve hel nucazi illel kefur. Biz çok büyük azgın gavur olandan başkasına ceza vermeyiz. Burada şimdi yani hep cezadan yırttık gibi bir durum var yani. Gavur değiliz ki. Hele bir de azgın gavur hiç değiliz. Yani böyle bir ayetler de var mesela. İnna kaduhiye ileyna ennel azabe ala men kezzebe ve tevella. Bize vahyoldu ki diyor Musa ve Harun aleyhisselam Taha suresinde. Azaplar ancak yalanlayanlaradır. Biz yalanlıyor muyuz? Yani buralardan sanki hiç azap yok gibi bir çıkaranlar var yani. Çıkara da biliyor yani. Evet. O ya ibadiyellezine esrafu ala enfusim. La teknatu min rahmetillah. Kendi aleyhlerine zulüm işleyen, bütün günahları yapan kullarım. Yine de benim kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin falan. Şimdi bu ayetlerde bir de en korkunç ayet. Bu en korkutucu ayet. Korkutucu mesela. Yuhaddirukumullahu nefsi. Allah sizi zatından sakındırıyor. Çok acayip heybet varmış. Senefruhu lekum eyyüvethekalan. Ey insanlar ve cinler, yakında size bütün işleri bırakıp size yöneleceğiz. Acayip. Yani Allah zaten öbür işi yaparken bundan meşgul olmaz ama sırf sizle uğraşacağım diyor mesela. Yani böyle ayetler var Rahman suresinde. Feyne tezebun, Küvvirat suresinde. Nereye gidiyorsunuz? Beni bıraktınız mesela. Böyle bir sistemler var. İnne batşa rabbike leşedid. Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir ha. Hazreti Ömer falan bunları duyduğu zaman attan düşüyor, bayılıyordu yani. Bu ayetler böyle ayetler. İşte İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki en korkutucu ayet şudur. Hakikaten İmam-ı Azam'ın görüşü çok acayip. وَتَّقُنْ نَارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Ey günahkarlar, faiz yiyenler, özellikle ayet faizden sonra geliyor. Kafirler için hazırlanmış olan azaptan sakının. Ateşi kafirler için hazırladım, siz de sakının ha, sizi de sokarım ha. Bu İmam-ı Azam'ın anladığı. Çünkü cehennem kafirler için hazırlandı ama siz de girmeyin ona. Böyle ayetler var. Fakat bütün bu ayetler tespit edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de ben şimdi tek tek hepsini okuyamayacağım. Vakit tahammül etmeyebilir. Ama korku hususundaki en kuvvetli ayetler toplanmış. Kaç çıktı? 7. Ümit verici olan ayetler cem edilmiş. Müfessirler toplamış, müçtehitler. Kaç çıkmış? 10. Yine ne çıktı? Sebekat rahmeti gazabi, rahmetim gazabımı geçti. Ya kurtulacağız inşallah. Ya ne günah yaparsan tevbe kapısı açık. Allah kulunu reddeder. Ya anan baban reddeder, Allah reddetmez ya. Bak şimdi. Allah kulunu anasından babasından çok acır. Efendi Hazretleri'nin çok sözüdür bu. Bunu çok ispat sadedinde beyanları da var. Doğru mu? Doğru. Benim bildiğim bir hacı amca vardı. Öldü. Allah rahmet eylesin. Çocuğu biraz eşkıya oldu. Gidiyor evin halılarını çalıyor. Adam da o zaman kimse de halı yok. 30-35 sene be yani. 35 senelik iş. Bünyan halısı o zaman meşhur yani. Şimdi pek bünyan halısı pek kalmadı. Belki o kadar pahalıydı. O zaman çok pahalıydı. Evinde bünyan halısı var. Adam çok zengin yani. Kayseri mi bünyan? Adamın o halılarını çalıyor. Adam ömrüye gidemiyor, hacca gidemiyor, eve gözcüler koyuyor. Çocuk çalıyor, çalıyor, satıyor. Bu da bunu bir reddetti. Ondan sonra ya çocuk tevbe etti, pişman oldu, şunu yaptı, bunu yaptı. Anasıyla gizli görüşüyor, yalvarıyor, ödüyor. Asla kabul etmedi bir daha. Ölene kadar çocuğu eline bile dokundurmadı mesela. Şimdi Allah böyle yapar mı? Adam ne hırsızlıklar yapıyor, ne arsızlıklar, ne zinalar, ne şeyler. Tevbe etse Rabbim hemen ne buyuruyor? Neredesin ya diyor. Seni bekliyorum diyor ya. Lallahu efrahu bi tevbeti abdil mümin mined dallil vacid ve minel akimil valid. 30 sene 40 sene kısır olup doğuramadığı için kocam beni boşayacak diye korkan kadın birden hamile kalsa ne kadar sevinir? Günahkar bir kul tevbe etse Allah daha çok sevinir. Yitiğini bulan çok önemli bir yitiği var. Dünya ahireti ona bağlı diyelim. Bir önemli bir meseleyi kaybetti. Bulsa ne kadar sevinir? Allah tevbe edene ondan daha çok sevinir. Ama anası çocuğu reddediyor. Anası alıyor çocuğu bidona atıyor. Caminin kapısına bırakıyor. Babası reddediyor. Bir daha da tevbe de etse kabul etmiyor. Ben böylelerini çok rastladım. Ama o Allah ki Celle Celaluhu. Ne günah yaparsak yapalım ya. 90 sene Allah'ın oğlu var, kızı var diyen Hristiyan gelsin şimdi iman etsin. Anadan doğmuş gibi onu tertemiz ediyor Allah'ım ya. Ya böyle bir Allah ile geçinilmez mi ya? Ma keriman kariha düşvarnist. İyilerle hiçbir işte zorluk olmaz. Ya ekremul ekremin, iyilerin en iyisi olan Allah ile güçlük olur mu? Onun için ümitsiz olmayalım inşallah. Evet. El hamisü, beşinci burada ikram çıktı. Ne çıktı? Ma'addehu teâlâ aleyhimin ni'ami. Allah Habibine nimetlerini sayıyor. Ve karrarahu min âlâ'i kıbele. Karrarahu ona takrir ettiriyor. Soruyor, böyle mi? Böyle. Böyle mi? Böyle. Min âlâ'i nimetlerini kıbelehu ona yönelik. Fî bekiyyeti sureti, surenin geri kalanında. Mesela ne sayıyor? Min hidâeti lehu, min hidâeti onu hidayet ettiğini. İlâ mâ hedâhu lehu. Ne hidayet etti? İslam'a, Kur'an'a. Evet. Ev hidayetin nasibi ya da insanları onunla hidayet etti. Alehtilafit tefasir. Tefsirlerin farklılığına göre. Şimdi burada birinci ne buyurdu? Vecedeke dâllen seni yolu kaybetmiş buldu. Feheda seni hidayet etti. Bundan dolayı kalkıp da bayraklar bayraklı ne diyor mesela? O kafalar onun gibiler ne diyor? Bazı geçen bir alim söylediler, bir hoca işte, alim demeyelim ona, ilahiyatçı. İsmini de gördüm de şimdi unuttum. Diyor ki bu ayete göre Resulullah diyor, peygamberlikten önce sapıtmıştı diyor, dalaletteydi diyor. Ya bu öyle mi demektir ya? Haşa ve kella. Seni dalalette buldu ne demek? Öbür ayet anlatıyor onu. Ne buyuruyor estağfirullah? Mâ künte tedri. Hani bunu bayraklar bayraklı dememiş olabilir. Orayı karıştırmayayım şimdi belki de. Fakat böyle ağır konuşmalar var ilahiyat profesörlerinin bazılarında. Bazılarında onun ismini de biliyordum, unutuyorum. Şimdi epey de oldu, görmüş değilim. Bir yerde gördüm yazıda. Mâ künte tedri, Habibim sen bilmezdin. Mel kitabı ölel iman. Kur'an nedir bilmezdin. İman nedir bilmezdin. İman nedir? Allah'ı biliyor, tanıyor. Tafsilatını bilmiyor. Tafsilat. Ne demek tafsilat? Amentünün 6 esası var, İslam şartı 5'tir. Efendim namazın şu kadar farzı var, orucun bu kadar, haccın şu kadar. Ne bilecek Allah bildirmeden? Ben de sana onları öğrettim diyor. Mesele bu. Bu büyük nimetini sayıyor. Ondan sonra. Velakin cealnâ nûran. Biz Kur'an'ı nur yaptık. Nehdî bî men neşâv min ibâdina. Dilediğimiz kullarımızı onunla yola aldık. Ama sonra ne diyor? Ve inneke le tehdî ilâ sırâtın mustakîm. Sen artık nasıl bir peygamber oldun? Dost doğru yola hidayet eden bir peygamber oldun sen şimdi. İnsanları da yola getiriyorsun. Evet. Burada iki mana var. Ya Allah Efendimiz'i hidayet etti ne demek? Bu İslam'ı ona öğretti. Tafsilatını. Ya da ne demek? Onunla insanları hidayete eriştirdi. Ve la male lehu. Efendimiz'in malı yoktu. Yani çocukluğundan itibaren zengin bir aileden gelmiyor. Malı yokken feagnâullâhu. Allah onu zengin etti. Neyle? Bimâ âtâhu. Ona ne verdi? Başta Hatice annemiz zengin idi. Onunla nikahlandı. Onun malından istifade etti İslam'ı tebliğde. Daha sonra Medine döneminde ne başladı? Cihat başladı. O zaman ganimetler, eski ümmetlere ganimet malı haram edilmişti. Ortaya toplarlar, ateş gelir yakardı. Efendimiz'e ganimeti ne yaptı? Helal etti. Helal edince ne oldu? Çok büyük bir güçlenme oldu İslam devleti ganimetlerle. Güçlendi. Böylece onu zengin etti. Ev bimâ cealehu fî kalbi ya da hangi şeyi kalbine yerleştirdi? O da nedir? Minel kanaati vel gina. Allah Efendimiz'in kalbine ne verdi? Kanaat verdi bir de. Şimdi mal elde ne kadar olursa olsun, kalpte kanaat olmasa adam fakirdir. Yani kanaati olmayan zengin fakirdir, kanaati olan fakir zengindir. Çünkü öbürü yetinmez. Dünyanın hepsi elinde olsa yetinmez. Uzayda bir şey var mı acaba der. Bu kanaat zenginliği, hadis-i şerifte ne buyuruyor? Leysel gina an ketratil aradı. Zenginlik mal çokluğuyla değildir. İnnemel gina ginen nefsi. Zenginlik ancak kalp zenginliğidir. İnsanda kanaat olacak. Onun için ne diyor Evliya Allah'tan birisi? El abdü hurrun in kana' el abdü hurrun in kani' وَالْحُرُّ عَبْدٌ اِنْ قَنَعْ فَقْنَعْ وَلَا تَقْنَعْ فَمَا شَيْءٌ اَضَرَّ مِنَ الطَّمَعْ. Bunlar acayip adamlar ya. Bir söz söylüyor ki. Şimdi Arapçada kani'a olursa, kanaat etti, kani'a olursa istedi. İşe bak. Esre olursa böyle, üstüne olursa böyle. Bu acayip bir şey. Buna ne diyor? الْعَبْدُ حُرُّ اِنْ قَنِعْ. Bir adam kanaatkar olursa, köle de olsa hürdür. وَالْحُرُّ عَبْدٌ اِنْ قَنَعْ. Eğer bir adam istiyorsa o yandan bu yandan bir şey, hür de olsa köledir. Fakna ve la tekna fema. Ya diyor, sen kanaat et, bir şey, kimseden bir şey isteme. Çünkü tamahtan daha zararlı bir şey yoktur. Bu tamah hırs yani. Bitmez. Evet. Ve yetimen, Allah Teala Efendimiz hangi nimetini anlatıyor? Onu yetim olarak bulduğunu anlatıyor. Ama fehadibe ne yaptı? Şefkat etti, merhamet etti aleyhi ona ammuhu, amcası. Kim? Ebu Talip. Allah onu ona merhametli etti. Ebu Talip de onu baktı. Vallahi len yasalû ileyke bi cem'ihim hatta vessede fit turâbi defînâ. Yeğenim dedi. İman nasip olmadı kuvvetli rivayete göre ama bütün hepsi toplansa dedi, ben toprakta yatmadıkça, toprağı başıma yastık yapmadıkça kimse sana bir şey yapamayacak dedi. Allah öyle himayet. Tasda bi emrike ma aleyke gababatun. Bir de ne dedi bak. Ama sen de idareli git, bunların putlarına hakaret etme veyahut da İslam'ı tebliğ etme de beni zora sokma demedi bak şimdi. Dedi ki Allah sana ne bildiriyorsa dedi, yeğenim dedi, hepsini dedi kafalarını çatlatırcasına haykır dedi. Bu büyük bir cesaret. Onun için Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip büyük adam. Onun için cehennemde ne diyor? Ona özel muamele olacak. Levlâne lekâne fî zahzâhim minennâr. Buhari hadisinde. Bana yardımı olmasa cehennemin çok dibinde yanacaktı. Bana iyilik etti. Onun için ayağına ancak ateş değer yani. Vücuduna değmez yani. Yine de cehenneme gidiyor işte baksana. Şimdi bunlar Yahudi Hristiyanları cennete dolduruyor. Ebu Talip bu kadar yardım etti. İslam'ın bu kadar ilerlemesine sebep oldu. Bu kadar eziyete maruz kaldı. Koca Ebu Talip Efendimiz cenazesine gitmedi. Şirk üzere öldü dedi. Hatta dedim amcacığım dedi. Bir kelime-i şehadet getir dedi. Allah indinde şahitlik yapayım. Herkesin yanında şahitlik yapayım. Cennete gidersin. Ebu Cehiller de dolmuş oraya tam ölüm döşeğinde. Bütün Kureyş'in uluları. O da öyle bir bakıyor o yana, bir bakıyor o yana. Yeğenine bakıyor. Ama dedi ki levlel melametu evhadaru mesebbetin levecetteni semhan bidâke mübînâ. Yeğenim dedi. Şimdi diyecekler ki ölürken korktu da din değiştirdi. Atalarının dinini bıraktı. Arkamdan sövecekler, sayacaklar. Bu dedi tenkit sövülmek endişesi taşımasaydım çok açıkça bunu söylerdim dedi. Fakat dedi bu işte bunlar şimdi diyecekler ki bu ölürken dinini terk etti, atalarını bıraktı. Ben onun için diyemiyorum dedi yani. Bundan dolayı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmadı? Onun imanına şahitlik yapamadı. Bu yüzden oğluna dedi ki efendim sen dedi git ilgilen gömülmesiyle falan Hazreti Ali Efendimiz'e işte ben de gelmiyorum dedi. O da uzaktan Hazreti Ali Efendimiz şahit oldu böyle. Dolayısıyla çok üzücü bir durum. Buhari hadisinde geçiyor. Dediler amcan seni çok korudu ya Resulallah. Ona bir şefaat edebilecek misin? Buyurdu ki şefaat edemeyeceğim dedi. Niye? İmanlı ölseydi şefaat ederdim. İmanlı kurtaramadı dedi yani. Peki bir iyiliği bu kadar iyiliği boşa mı gitti? Yok buyurdu. O cehennemde özel bir yerde yanacak, ateş ayaklarına vuracak. Eğer bana yardımı olmasa tümünü yanacaktı dedi yani. Bu Buhari'dir. Sen şimdi Yahudi Hristiyan cennete gidecek öyle mi? Ebu Talip gidemedi he? Ondan sonra da bana ne diyeceksin? Hoca efendi bu işleri karıştırma. Karıştırırsan biz de sana kaset çıkarırız. Ne yapalım? Bu millette avanaksa inansın. Bana ne? Doğruyu nasıl söylemeyeceğiz şimdi ya? Mübarek adam biz idama gitsek doğruyu söyleyeceğiz. Ne yapalım? Öldürüleceğimizi de bilsek söyleyeceğiz. Gizleyemeyiz ya. Gizleyemeyiz. Yahudi Hristiyan cennete sokmak senin haddine düşmemiş. Tilki mağaraya sığmamış. Kuyruğuna sümürge bağlamış ya. Şimdi fehadibe aleyhi ammu amcası ona acıdı ve avahu ile onu kendisine kattı barındırdı. Ve kıyla avahu ilallah. Allah onu kendisine sığındırdı. Vakile bir manası yetimen la misalelek. Yetim şuna derler. Tek inciye yetim derler. Sadefinde tek inci. O yetim tek demek. Bu mana Rabbin seni yetim buldu ne demek? Kureyş'in içinde dünyada bir tane senin gibi daha yok. Öyle buldu seni. La misalelek benzeri yok buldu seni. Fevâkele seni kendisine efendim kattı. Yani bitiştirdi manasında değil. Yardımına sığındırdı manasına. Vakile bir mana Elman elem yecidke seni Allah buldu. Fehedâ bike dâllen sapıtanları seninle yola aldı. Ve ağnabike ailen, fakirleri seninle zengin etti. Ve avabike yetimen, yetimleri seninle evbark sahibi etti. Zekkerahu bihazil mineni, bütün bu iyiliklerini Allah ona tezkir etti, hatırlattı. Ve innehu, şu gerçek ki alel ma'lum minet tefsir, tefsir ilminden anlaşıldığı üzere lem yuhmilu, Allah Resulünü hiç boş bırakmamış. Fi hali sigari, küçükken de ve aileti fakirken de ve yutmi yetimken de ve kable marifeti bi, kendisini tam manasıyla tanımadan da, çünkü vahiyden sonra daha çok tanıdı. Ve la vedda'u, onu hiç terk etmemiş. Ve la kalav, ona hiç buğz etmemiş. Yahu peygamber olmadan önce diyor, inni la arifu hacaran bi Mekke'te, Mekke'de bir taş tanıyorum. O taşın yanından ne zaman geçeceğim? Kâne yüsellimu aleyye, bana selam verirdi. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ben peygamber değilim, bir şey bilmiyorum. Taştan selam duyardım diyor. O taş Hacer-i Esved'dir. Normal bir taş değildir. Ama şimdi Allah peygamber olmadan onunla bu kadar ilgilenmiş de. Peki ve ba'de ihtisası ve istifai. Onu seçtikten sonra, peygamber ettikten sonra bir daha onu bırakır mı yani? Ondan sonra müşrikler diyorlar ki seni Rabbin terk etti. Olacak iş mi bu? Es-sâdisu, altıncı nimet. Emruhu, emerahu olması lazım, bu harekeyi yanlış etmiş. Emerahu, Efendimiz'e emretti. Neyi emretti? Bi izhari ni'meti aleyh, sana verdiğim nimetleri açıkla. Ve şükrihi, ve ona şükrü emretti. Ma şerrafehu bi, ben seni nelerle şereflendirdim, onlara şükret, bunu açıkla. Ne yaparak? Şükür nasıl olur? Bi neşrihi, onu yay. Allah bana Kur'an indirdi de oku. Hadis gönderdi de anlat. O şükür olmuş olur. Mesela bizden birine de Allah bir iyilik nasip etti, onu anlatacağız. اِنَّ اللّٰهُ يُحُبُّ اَنْ يَرَى اَثَرَى نِعْمَةِ عَلَى عَبْدِ. Allah nimetinin eserini kulun üzerinde görmeyi sever. Yani zengin fakir gibi giyinmeyecek. O biraz daha güzel giyinebilir. Neden? Allah ona bir mal vermiş, ona göre giyinir. O da ne olur? Fakir de onu tanır. Gider ondan bir şey ister. Şimdi bazı zenginler var. Fakirden beter giyinirler. Hurşid Efendi rahmetli onlara kızardı. La derdi, dilenciden beter giyiniyorsun, halbuki fabrikatör adamsın derdi. Fakir seni nereden tanısın da senden bir yardım istesin, ne kaçıyorsun derdi. Yani o giyimiyle beraber kamufle oluyor, kendini fakir gösteriyor. Neden ki cemaattan biri evleneceğim bana bir yardım et demesin, biliyor musun? Öyle iyi değil. Allah nimetinin eserini kulunun üzerinde görmek sever diyor. İşte bu ayet. Bineşriyi, nimetlerimi yayacaksın. Ve işadeti zikrihi. Evet. Kafadan manalar veremiyoruz. Bak şerhler var burada. Onlara bakacağız. Allah'ın şereflendirdiği nimetleri teşhir edeceksin. İşade teşhir demekmiş. Bunu neyle emrediyor? Bi kavli teala ve emma bi ni'meti rabbike fehaddiz. Sana Rabbinin ne kadar iyiliği var onları da anlat da anlat. Devamlı anlat. Rabbimin bana çok iyiliği var. Elhamdülillah şu iyiliği var, bu iyiliği var. Biz de anlatalım. Elhamdülillah Allah bize ehli sünnet yaptı. Ehl-i sünnet itikadından çoğu insan çıktı. Biz bu ehl-i sünnette kaldık elhamdülillah. Namaz nasip etti bize elhamdülillah. Hep Allah'ımızdan bilerek. Ben kılıyorum, sen kılmıyorsun falan, adama hakaret için değil. Ama Allah'ın iyilikleri var. Bunu anlatmak da karşıya da emri bil maruf olur. Başkası da der ki ya hakikaten bak adam ne mutlu, biz de, bize de nasip olsa diye. Böyle. Fe inne min şükrin ni'meti, nimetlerin şükrü kabilindendir. El hadise biha, onlara anlatmak. Bir nimeti anlatmak da ona şükür sayılır. Anlatmasan, efendim o zaman Allah'ın iyiliğini gizlemiş olursun, gömmüş olursun. Allah'ın iyiliğini yayacaksın. Bana Allah'ın çok iyiliği var. Elhamdülillah. Bana Allah'ın çok iyiliği var mesela. Hiç ehl-i sünnet dışı bir itikadım yok elhamdülillah. Ehl-i sünnet itikadına çok hassasiyet verdi bana elhamdülillah. Mesela, Evliyaullah'ın bütün kelamlarına itikat verdi bana. Çokları şüpheleniyor, doğru mu mor mu? Ben hiç şüphelenmem. Hangi ehl-i sünnet alim dediyse bitti. Kaynak aramam yani. Bunlar önemli bir nimet mesela benim için. Daha başka iyilikler de var. Sonsuz iyilikleri de var. Güzel anlayış vermiş olabilir. Güzel konuşma kabiliyeti vermiş olabilir. Anlatma verir, tesir verir. Ha bunları anlatacağız. Allah emrediyor. Sana Rabbin iyiliği var, anlat. Ha siz de üzerinizde ne kadar iyilik var bunları anlatın. Ve hâdâ gâssun lehu. Bu Efendimiz'e has olan durum. Yani bunları açıklayacaksın diyor. Âmmun li ümmeti. Özel ona emir veriyor ama ümmetinin tamamına da bu emirden nasip var mı? Var. Çünkü nedir? Efendim sen ne yapacaksın? Sen de namaz kılıyorsan onu anlatacaksın. Oruç tutuyorsan anlatacaksın. Ama gösteriş başka. Ha ben bugün oruçluyum. Onu demeyeceğim. Ama Allah bana oruç nasip ediyor. Kur'an nasip ediyor. Zikir nasip ediyor. Hanımıma tesettür nasip ediyor. Çarşaf nasip etmiş. Kızım efendim hafız oldu. Elhamdülillah. Oğlum hafız oldu değil mi? Bunları anlatırsın. Ama ben bu gece 3'te teheccüde kalktım, 5000 zikir çektim. Böyle olmaz. Çünkü o vakit, o saatli vakitli gösterişe girer. O başka, o başka. Allah'ın genel nimetlerini tahdis kabilinden, anlatma kabilinden. Burada arada çok ince farklar var. Allah o farkları gözetenlerden eylesin. Orada da bir gösterişe atlama tehlikesi olabilir. Orada dengeyi kurabilmek biraz da ilim ister. Allah'ın bizi riyadan muhafaza etsin. Nimetlerini anlatmayı nasip etsin. Nimetlerini anlatmamızı şükür saysın Allah'ın fazl-ı keremi. Evet, şimdi tamamdır. Şimdi Arifan dergisinin bu yeni sayısını size söylüyoruz. Bunda işte Efendi Hazretimizin ziyaretinde çok güzel zuhuratlar var. Onları okursunuz. Cennet cehennem meselesini okursunuz. Daha birçok ilimler okursunuz. En sonunda çok önemli zikirler var. Dualar ve zikirler. Haftalık muhafaza. Her salı günü Allahümme ya kafiyel bela, ikfinel bela okursanız bela gelmeden evvel üzerinizden kalkar. Bunu 3 kere okuyorsunuz. Hadis-i şeriftir. Bir daha salıya kadar garanti koruma. Sigortalara ne kadar para veriyorsunuz? Bak bu dua haftalık garantidir. Hadis. Ondan sonra bir zikir var burada. 100'er kere okunuyor. Her salıyı çarşambaya bağlayan. Salıyı çarşambaya bağlayan akşam. 100 kere besmele, 100 kere ya halik, 100 kere sübbuhu kuddüs, 100 kere la havle. Bunlar okunsa bir sene buna devam etsen bir sene taş yağsa başına vurmaz. Ha, anla sen. Safer ayı geliyor 15'inde. Burada duaları var, zikirleri var. Her gün okunacak. Bunlara devam edin. Esma-i Hüsna'da Allah lafzayı celal. Hiç duymadığınız kitapta yok. Türkçelerde bu ilimleri yazdık. Bunları bulursunuz. Bir de Erbain-i İdrisiye var. 15 sonraki derste de ondan anlatırım size. İdris Aleyhisselam'a öğretilen 40 isim. Bu 40 isimden birincisini yazdık ama onda ne manalar var? İsmi azam tesiri var. En büyük isim Allah'ımızın. Mesela kadın diyor ki kocam beni sevmiyor. Ha böyle olursa ne olacak? Geliyor hoca efendi bana nuska yaz. Niye? Kocam beni sevsin. Geldi Sultan Yavuz Selim Camii İmamı Ömer Efendi vardı. Efendiden dinlemişim onu. Kadın geldi dedi ki hoca efendi bana bir nuska yaz. Kocam beni sevsin. O da baktı dedi ki mübarek adam sen de öyle çirkinsin ki sana nuska da kar etmez be kadın dedi yani. Böyle antika hocalar da var Allah rahmet eylesin. Şimdi öyle denmez. Ben öyle demiyorum. Bak o İdris isimleri, İdris Aleyhisselam'ın isimleri 40 isimden birinci isim. Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe kulli şeyin ve varisehu ve razika ve rahime. Bunu diyor şu kadar okursan, bir ekmeğe üflersen, ondan sonra onu yedirirsen, kocan seni sever, karın seni sevmiyorsa sever. Ama sen evli değilsin, barklı değilsin, şu kız beni sevsin. O zaman büyücüsün. O sihir kadar günahı var. Ama karı koca arasında muhabbet için bu yapılır. Niye adam da harama gitmesin, kadın da rahatsızlık çekmesin? Bunlar olur. Burada çok güzel isimler yazılmış. Çocuğun itaat etmiyor. Çocuğun seni dinlemiyor. Kızın aksi gidiyor. Ne zor iş. Namaz kılmaz, bir şey yapmaz. Akşam gezer, eve girmez. Ne yapacaksın? İşte çocuğun sana itaat etsin. Okursun bunu. Bu İdris Aleyhisselam'a öğretilen isimler. Efendimiz'e de Hendek Muharebesi'nde öğretildi, kazandı. Rüzgar geldi. Bu 40 isim 40 ay sürecek. Esma-i Hüsna 99 ay sürecek inşallah. Her ay ders gibi bunları yutun ezberleyin. Bir kere de olsa aklınıza kalmaz. Aydan aya, aydan aya. İnşallah hepinize amel etmek nasip olsun. Aile dergisini hanım kardeşler olsun, erkekler de okusun. Çocuğun evlenmek istiyor, evlendirmiyorsun. Bak burada ne diyor? Sevim anne yazmış. Çocuğun anne baba üzerindeki haklarından biri de evlendirilmesidir. Resulullah Efendimiz evlendirilmeyi hak sayıyor ana baba üzerinde. Çocuk kendi başına evlenemez. Bu sefer zinaya düşer. Onun için ailede de çok ilimler var. Sevde annemizi tanıtıyor. Bizim de annemiz. Biz erkeğiz güya. Biliyor muyuz Sevde annemizin ne faziletleri var, kimdir? Bilmiyoruz. Ona göre Arifan aileden de istifade edin inşallah. Hazreti Mehdi kitabında okuyun, okutun, her tarafa ilimler neşredin. Oradakiler hak üzere yazılmıştır. Diğer efendim hurafelere aldanmasınlar inşallah. Allah'ım amel etmeye muvaffak eylesin. Amin. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vâb. Elhamdülillâh rabbil âlemin. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidil mursalîn. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ nes'elüke el cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ nes'elüke ridâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme innâ nes'elüke el cenneh. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlim amel. Ne'ûzü bike minen nâr. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlim amel. Allahümme inna eselüke min hayri ma eselek em nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve na'udü bike min şerri mestaadek em nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel müstaanu aleykel belâğ ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü niyetiyle buyurun. Es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya Resûlallah, salâtu ve's-selâmu aleyke ya Habîballah, salâtu ve's-selâmu aleyke ya Seyyidel evvelîn vel âhirîn. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasıfûne ve selâmün alel murselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn ilâ şerefin nebiyyi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashâbihi ve meşâhinâ. Fela ruhu ismet garibullah büyük şevni halil nurullah efendi arzâb ezzâz efendi Hüseyin Kudüs'e efendi Şerif Kudüs'e efendi Ahmet İlmi efendi acim. Şeyhina ruhu ruhuna adina ilallah el-hacı aliyyil haydel lehiz khevela. Cemiyu meşâikhina ve sâtidina ve emmâtina ve emmâtil müslimin ve emmâtil cemaatil hâzirin. El-Fâtiha.